życia tego małe atrakcje. Urywam cię z pętli schematu, wyloguj się, czekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię, gdzie chmury nie kradną słońca, tam zjemy czekoladę, czując jej smak do końca. Urywam cię z pętli schematu, wyloguj się, czekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię, gdzie chmury nie kradną słońca, tam zjemy czekoladę, delektując się do końca. Wsiadaj księżniczko, jak spark cię porywam. Jesteś tu niezbędna, jak blisko wąs i dywan. Majestat twojej urody zmieni fiata w rzymski rydwan. Wróciłem po ciebie, za mną nie jedna bitwa. Zostawmy to miasto zatkane w gonitwach i zapętlonych ludzi w konwenansu sidła. Znalazłem cię moja w stogu planet Iskro i na krańcach galaktyki z tobą chcę palić ognisko. Jedźmy przez siebie do maska na lotnisko, potem dalej na Marsa wyżej, byleby nie blisko. Znajdziemy ciepły widok na inne słońca i zjemy czekoladę, czując jej smak do końca. Do świata tego końca. Urywam cię z pętli schematu, wyloguj się, uciekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię, gdzie chmury nie kradną słońca, tam zjemy czekoladę, czując jej smak do końca. Urywam cię z pętli schematu, wyloguj się, uciekamy wielkiemu bratu. Zabiorę cię, gdzie chmury nie kradną słońca, tam zjemy czekoladę, delektując się do końca. To trójka, coś mi świta. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, bo to taka pora, że państwo się budzą, piją kawę, jedzą śniadanie 10 minut po godzinie 5, żeby zachęcić państwa do tego, aby zostać z trójką na chociażby cały dzień albo pół dnia. Mogę państwu powiedzieć, że po godzinie 9 Krzysztof Łoniewski będzie opowiadał o bocianach, a konkretnie o tym, jak bociany stoczyły pojedynek o słup, na którym każde z nich planowało uwić gniazdo. Więcej szczegółów nie zdradzę. Dobrego dnia od 9 do 12 będzie państwu mówił niezawodny Krzysztof Łoniewski. O 12 na antenie trójki Radek Nałęcz w programie Środka, który to potrwa do godziny 15, a o 15 w tonacji trójki Jacek Chawryluk i to między innymi niektóre z wybranych pozycji dziś na antenie trójki. Serdecznie zapraszam, bo na pewno dużo się będzie działo. Weterani, legendarni weterani The Jesus and Mary Chain wrócili w 2024 roku płytą Glasgow Ice i z tej właśnie płyty utwór z przepięknym tytułem The Eagles and The Beatles. 14 minut po godzinie 5, czas na polską muzykę, która jest nieodłącznym elementem naszych muzycznych poranków Coś mi świta. Chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Bóg też

No i my też daliśmy słuchaczom programu Trzeciego Polskiego Radia trochę funky, razem z grupą The Crackers. No jeżeli ktoś teraz sobie myśli, że radio powie, która jest godzina, to to bardzo dobrze, bo radio mówi, że jest 21,5 minuty po godzinie 5, czyli pora się budzić i państwo pewnie się budzą, ale coś cicho w skrzynce mailowej i zaraz będę obrażony, a nie ma nic gorszego niż poranny prezenter radiowy z takim małym foszkiem. Born Paris, yes, they rabbi, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my head was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly, won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song. Ourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the tide. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption song. 'Cause all I ever had, redemption song. These songs of freedom, these songs of freedom. Pomyślałem sobie, że to bardzo dobry utwór na budzące i wschodzące i witające nas słońce, ale to wszystko miało miejsce o 4:31 dzisiaj, więc może to bardzo dobry utwór dla tych wszystkich, którzy pracują na ciężkich wywrotkach, tak jak pan Łukasz. Proszę bardzo. Ah! No powiem szczerze, że tak myślałem, że to poskutkuje i musiałem użyć jakiegoś radiowego szantażu i tym, że będę smutnym prezenterem radiowym do samej godziny 6, bo smutno też w mailu dzisiaj w drugiej godzinie. No i państwo reagują. Troszeczkę taki podstępny list byłem, nie będę ukrywał, a to dlatego, że kontakt ze słuchaczami jest przecież najważniejszy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i w odpowiedzi na ten apel dostałem maila, po którym naprawdę cały czas się uśmiecham i jak mógłbym na koniec niego powiedzieć kurtyna w górę, to właśnie zaraz to wspomnę. Pan Jacek napisał: cysterny w trasie, stop. Przydałby się rower, stop. Ale nie mam, stop. Some Myślę, że tak jak nigdy nie będzie już drugiego Elvisa Presleya, tak jak nigdy już nie będzie drugiego Michaela Jacksona, czy Eltona Johna, czy zespołu The Beatles, czy zespołu The Rolling Stones, tak nigdy nie będzie już drugiego George'a Michaela, mimo tego, że pewnie wielu próbuje. Na zawsze z nami jego piosenki Fast Love, dziś wśród wybranych do scenariusza w środowym wydaniu audycji Coś mi świta. Choć z tego, co czytam, nie tylko o George'a Michaela państwu chodzi. Dzień dobry, panie redaktorze, jestem starym słuchaczem Trójki. Brakuje mi tutaj dobrego rocka. Prosiłbym o więcej rockowych utworów, Iron i inne klasyki mocnego grania. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz w drodze do pracy. No, panie Tomaszu, tutaj w tej audycji wszystko może się zdarzyć i często też chwytamy po gitary, także proszę nas nasłuchiwać od 4 do 6. Myślę, że znajdzie pan coś dla siebie. No, może nie Iron Maiden, ale teraz będzie gitarka, ale taka delikatna, skandynawska, rockowa. Just Wiem, przemyślałem. Na przyszły poniedziałek możemy umówić się, że więcej gitar rockowych będzie w naszym porannym wydaniu Coś mi świta. Tymczasem, no cóż, że ze Szwecji. The Cardigans, My Favorite Game, ze wspaniałym wideoklipem i z takim, myślę, mocno pobudzającym rytmem jak na poranek. 20 minut do godziny 6. Państwo oczywiście zareagowali na mój apel i za mój szantaż, jeżeli chodzi o foszka radiowego, bo Państwo cały czas teraz piszą michał.grabkowski@polskieradio.pl. Siema Grabku, nie wiedziałem, że mam kapelę funkową. Podpisał Crackers, tak, bo formacja The Crackers wystąpiła parę minut temu. A teraz Państwa zaproszę na koncert, no bo na koncert lubimy chodzić i każda pora jest dobra na koncert, nawet taki wczesny poranek. Myślę, że nie jeden słuchacz Trójki w tym momencie będzie śpiewał słowa razem z artystą. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem się porobiło, czeka to też nas. Ziemia coraz bardziej pragnie ciała ludzkich mas. Nikt nam nie powiedział, jak długo będziemy żyć, do jakich rozmiarów ciągnęła się będzie życia nić. Nikt nam nie powiedział, kiedy mamy się pożegnać i ile mamy czekać, aby znowu się pojednać. Ramię w ramię, nawzajem siebie wspierać, rodzimy się, by żyć. Żyjemy, by umierać. Aniele śmierci, proszę powiedz mi, czemu w stosunku do nas jesteś obojętny? Najlepsze są dla ciebie, bo te ofiary nigdy nic ci nie zrobiła, traktujesz się jak syn. Zobacz, ile miłości w każdym człowieku. Jeden by chciał przeżyć od powieku, jednym od wielu lat najbliższych się mu brak. Ciężko pogodzić się z tym, ale mimo tego jajka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, że gdzieś na świecie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata, który kocha i rani nas dzień, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się, spotkamy się. Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Daleko i bardzo wysoko, gdzie zwykły śmiertelnik nie stąpa tam nogą, gdzie spokój, harmonia, natury zew, gdzie słychać szum drzew i ptaków śpiew. Wschód słońca pada na twarz, wypełnia tą duszę, którą ciągle masz. Wydaje się tobie, że to uczucie już znasz, ale ono wcale nie jest ci znane. Chociaż było pisane i pisane też się znam, także wszyscy się spotkamy, więc nie będziesz już sam. Bo to z ludzi, których tak bardzo kochałeś, choć lata nie widziałeś, lata kochać się przestałeś. Ja teraz też jest na przestrzeni, poglądasz nawet inny niebo, serce dotyka serca. Nie masz szczęścia, nie ma pęka, nigdy nie złości, nigdy nie docieka. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym, przecież na szczycie góry wszyscy razem odnosz, mimo świata góry kochaj rani na ciężar, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. I wszyscy śpiewają a cappella. Jestem tego pewny, w głębi duszy o tym wiem, gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się, mimo świata góry kochaj rani na dzień, gdzieś na szczycie góry. śmieszę głośniej. Jestem tego pewien, w głębi duszy o tym wiem. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Mimo świata, który toka grani nas wszędzie. Gdzieś na szczycie góry wszyscy razem spotkamy się. Niezwykle popularny artysta z niezwykle popularnej trasy koncertowej. To Grupson na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia na szczycie. 13,5 minuty do godziny 6. A propos koncertów, no to w najbliższą niedzielę wieczorem Pablo Paweł i Ludziki na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja o godzinie 19.05. Już teraz zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.

alaikum, szalom, ziom. A teraz... Warszawska Jamajka, Jamajka w Warszawie, czyli Wawa Muffin z Pablo Pavo na czele, który przypomnę w najbliższą niedzielę wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 4 minuty do godziny 6:00, o 6:00 serwis informacyjny, a po serwisie przywita Państwa gospodarz porannego wydania Zapraszamy do Trójki, czyli Robert Grzędowski, a my dziękujemy za dzisiejsze środowe wydanie audycji Coś mi świta. Program jak zwykle bezbłędnie zrealizowała Elżbieta Różycka, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i życzymy Państwu tego, abyś Państwo w ciągu tego dnia na swojej drodze spotkali tylko pozytywnych i dobrze myślących ludzi. Dziękujemy. It's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space, a muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. Każde słowo ma znaczenie. W dzisiejszym Klubie Trójki porozmawiamy o rolnictwie i jego modelach. Jak dominujące rozwiązania wpływają na środowisko, klimat i to, co trafia na nasz stół? Czy mamy się czym martwić? Czy istnieją modele alternatywne? Spojrzymy na glebę jako jeden z najważniejszych ekosystemów oraz najbardziej zaniedbywanych. Agnieszka Obszańska. Klub Trójki.